verse sono c'è musai in your tutto is giudito ma io è sbarmi corporato Sorvod már, látod mindig rám talál, most mondj egy újabb szép mesét, ha már nagyon felnőtt lennél. Ne szégyen, mesélve, én is bőttem nálad száz szó. Mesélt el, mondd, mi volt, olyan rég láttalak már. Ez két bolond egy pár. Oh. Lehet pénz vagy nő vagy más, de mindig van száz megoldás. Csak a könyv, a rossz Csoda nincs csak nap.